تاکہ میں محافظت کروں نیز اپنے علم کے مطابق عمل کر سکوں تاکہ رعایا کو قحط سالی کی مصیبت کے وقت قدر عافیت مل سکے بادشاہ کے دل پر تو آپ کی امانت داری کا سچائی کا سلیقہ مندی کا اور کامل علم کا سکہ بیٹھ چکا تھا اسی وقت اس نے اس درخواست کو منظور کر لیا